นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าเพชรตาแมวไหมครับเพชรตาแมวเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์แล้วก็มีความลี้ลับเป็นอันมากเป็นของหายากหากใครมีไว้ในครอบครองว่ากันว่าเพชรตาแมวเนี่ยจะคุ้มครองอันตรายต่างๆมีความคงกระพันชาตรีเป็นยอดศาสตราวุธอะไรก็ไม่ระคายผิวแถมยังบันดาลโชคลาภให้ปรากฏอยู่เนืองๆแต่ว่ามีข้อแม้ว่าผู้เป็นเจ้าของจะต้องมีสัจจะมีศีลธรรมประจำใจประพฤติตนอยู่ในกรอบของเบญจศีลก็คือศีล5ข้อแล้วก็มีข้อห้ามอยู่ว่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดเท็จแล้วก็ห้ามดื่มสุราเมรัยหากผู้ใดประพฤติได้อย่างนี้ย่อมเกิดผลดีแต่ว่าหากผิดสัจจะประพฤติผิดในศีล5ข้อนอกจากจะไร้ผลดีจากเพชรตาแมวยังจะได้รับโทษอาถรรพ์อีกด้วยอันนี้ถือว่าเป็นกรรมชนิดตอบสนองทันตาเห็นผู้ประพฤติผิดย่อมมาจากความประมาทบนรากฐานของความหยิ่งผยองลำพองใจแล้วก็ความทรนงอย่างเช่นเรื่องของทิดมิ่งวันนั้นแกแจวเรือมาตามลำคลองบางหลวงคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดแกก็มุ่งหน้าไปบ้านซึ่งยังอยู่อีกหลายคุ้งน้ำกว่าจะถึงโดยมีไอ้อ่อนลูกพี่ลูกน้องซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มน้อยนั่งพายอยู่ด้านหัวเรือนางอำพันเมียรักกำลังนอนสมด้วยพิษไข้ทับระดูคอยการกลับมาของทิดมิ่งที่ไปเจียดยาสมุนไพรจากบ้านหมอกลำเลี้ยวคนหน่อยไอ้อ่อนจ้ำเข้าผลมามืดชะมึงก็ฉันจ้ำเต็มที่แล้วพี่มิ่งเออดีป่านนี้ไม่รู้เมียกูเป็นยังไงมั่งท้องฟ้าน่ะไร้แสงเดือนมีแต่ความมืดมิดทำให้บรรยากาศเพิ่มความน่ากลัวครู่เดียวลมพัดกันโชกท้องฟ้าลั่นคลืนแลบแปรบฝนก็กระหน่ำลงมาจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นทั้งสองก็เบนหัวเรือเข้าใต้ร่มไทรเพื่อจะบรรเทาจากการโดนฝนกระหน่ำน้ำที่เต็มคลองอยู่แล้วเพิ่มน้ำฝนเข้ามาก็ทำให้ล้นคลองความเหน็บหนาวก็แผ่ไปทั่วตัวสั่นงันงกโดยกันทั้งคู่เลยแถมยังต้องคอยวิทย์น้ำฝนออกจากเรืออีกด้วยฝนลงเม็ดหนักครู่ใหญ่ก็ค่อยๆช้าลงเสร็จแล้วทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังมาจากกิ่งไทรเป็นเสียงเมียวเมียวเป็นเสียงร้องของแมวตัวหนึ่งมันคงจะหนีน้ำหนีฝนขึ้นไปหลบอยู่บนกิ่งไทรทิดมิ่งก็ฉายไฟส่องดูแสงไฟกระทบเข้ากับร่างแมวตัวโตสีดำหันมามองตาต้องแสงไฟประกายวาวเลยแมวพี่มิ่งมันคงจะหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนนั่นเหมือนกับเราหลบฝนอยู่นี่แหละน่าสงสารมันนะพี่นะสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นร่างของแมวดำผู้น่าสงสารตัวนั้นพลันร่วงจากกิ่งไทรตกน้ำดังตุ๋มมันคงหมดแรงเกาะหรืออาจจะงงแสงไฟที่ส่องถูกดวงตาทำให้ตกใจร่วงหล่นลงมามันตกลงมาแล้วพี่ไอ้อ่อนวาดพายเบนหัวเรือเข้าหาคว้าคอแมวซึ่งตัวมันกำลังจะจมน้ำอยู่รอมาร่อยกขึ้นมาวางบนเรือสงสารมันนะพี่ช่วยมันเถอะเอาบุญถึงมันเป็นแมวมันก็ชีวิตเราก็ชีวิตเหมือนกันร่างของแมวดำเปียกน้ำชุ่มโชกนอนสงบนิ่งบนเรือก็เลยตกลงกันว่าทิดมิ่งอาสาจะเอามันไปเลี้ยงเองที่บ้านไม่มีแมวแล้วก็หนูชุมอยู่ด้วยจะได้คอยไล่จับหนูไอ้เหมียวแมวดำก็เลยกลายเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้านทิดมิ่งนับตั้งแต่บัดนั้นทำให้หนูที่ชุกชุมรบกวนกัดผ้ากัดของเบาบางลงโดนแมวไล่จับกินทุกวันจนมันอ้วนพีกินหนูเป็นอาหารโปรดแทบไม่ต้องหาข้าวปลาให้มันกินมีหนูกินอุดมสมบูรณ์แถมอร่อยกว่าข้าวคลุกปลาทูซะอีกลูกสองคนของทิดมิ่งก็รักใคร่ไอ้เหมียวโปรดปรานมันมากประคบประงมเล่นกับมันอยู่ประจำแมวดำตัวนี้นอกจากเชื่องแล้วยังแสนรู้เหมือนกับรู้ภาษาคนทุกอย่างแต่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือตาโตลูกตาแวววาวโดยเฉพาะตอนกลางคืนตาจะส่งประกายแสงแตกต่างจากแมวอื่นที่เคยเห็นมา วันหนึ่งนางอัมพันธ์ก็ปรารภกับผัวรักว่าไอ้เหมียวดำของเรานี่มันแปลกนะพี่นะตามันวาวผิดปกติไม่รู้เป็นแมวผีหรือเปล่าโอ้ยก็มันยังมีชีวิตอยู่นะไม่ใช่แมวผีหรอกทิดมิ่งก็พูดให้ความมั่นใจนับตั้งแต่ไอ้เหมียวแมวดำโดยทิดมิ่งนำเข้ามาอยู่ในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างน่าอัศจรรย์มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับครอบครัวนี้เป็นต้นว่านางอัมพันธ์เมียทิดมิ่งหายจากป่วยซึ่งป่วยออดแอดเป็นประจำก็กลายเป็นสุขภาพดีขึ้นมีหน้ามีนวลผ่องใสกว่าแต่ก่อนลูกชายสองคนก็ร่าเริงแจ่มใสเรียนหนังสือเก่งเหนือความคาดหมายทิดมิ่งถูกหวยบ่อยทั้งหวยรัดหวยราดหนี้สินที่มีอยู่ใช้เข้าไปจนหมดบ้านที่เก่าแก่ก็ถูกซ่อมแซมจนดีกว่าเดิมก็เลยลือกันทั้งตำบลว่าครอบครัวนี้โชคดีมีแมวดำให้ลาภบางคนถึงกับมาที่บ้านทิดมิ่งมาขอเลขหวยกับแมวโดยสังเกตดูอากับกิริยาของมันแล้วก็ตีเป็นเลขแม้ว่าทิดมิ่งกับนางอัมพันจะห้ามปรามก็ไร้ผลเลขหวยจากไอ้เหมียวดำไม่เคยมีคนถูกก็เลยเงียบกันไปโดยปริยายก็โทษมันว่าให้หวยไม่ถูกฮะมันไม่ยุติธรรมเลยเพราะมันก็อยู่ของมันเฉยๆคนเราไปหาหวยมันเอาเองมันไม่รู้เรื่องด้วยสักหน่อยครอบครัวทิดมิ่งเลี้ยงแมวดำนานถึง 4-5 ปีถือว่าเป็นแมวนำโชคลาภมาให้อย่างแท้จริงเชื่อกันอย่างนั้นมันก็น่าเชื่ออยู่หรอกเพราะทำอะไรก็ดีไปหมดทำไร่ทำนาค้าขายได้ผลดีมีกำไรเป็นกอบเป็นกำฐานะอยู่ในขั้นสะดวกสบายใครจะคิดบ้างว่าเมื่อถึงเวลาชีวิตกับครอบครัวนี้มันจะพลิกผันกลับกลายหน้ามือเป็นหลังมือไปได้เลี้ยงไอ้เหมียวแมวดำจนถึง5ปีก็นับว่า มันมีอายุยืนยาวพอสมควรแต่แล้วมันก็ตายเข้าวันหนึ่งซากของไอ้เหมียวแมวดำไม่มีร่องรอยบาดแผลอะไรจากการถูกทำร้ายแม้รอยฟกช้ำก็ไม่มีการจากไปของมันทำเอาเศร้าซึมกันไปทั้งบ้านแต่ก็น่าแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งตาสองข้างของมันลุกโพลงส่องประกายวาวแตกต่างจากแมวทั่วไปส่วนมากจะปิดสนิทหรือว่าเผยเปลือกตาบ้างเล็กน้อยตอนตายวันนั้นไอ้อ่อนมันโผล่ขึ้นบ้านมาเห็นข้าพอดีแปลกนะพี่มิ่งไอ้เหมียวมันตายลืมตาโพลงเลยอ่ะบังเอิญมั้งไม่มีอะไรไร่อ่อนมันอาจจะห่วงใยพี่จนตายนอนตาไม่หลับมั้งซากอันปราศจากชีวิตของแมวดำก็ถูกโยนทิ้งไว้ที่ริมดงไม้ชายคลองซึ่งห่างไกลบ้านคนคะเนเอาว่ามันเน่าเปื่อยแล้วคงจะส่งกลิ่นเหม็นไปไม่ถึงจนกลายเป็นรบกวนชาวบ้านด้วยกลิ่นอันไม่พึงประสงค์บ้านก็เงียบเหงาอย่างผิดปกตินับแต่แมวดำตายจากไปเคยเห็นมันทุกวันร้องเหมียวเหมียวคล้าวแข้งคล้าวขาประจบประแจงน่ารักน่าเอ็นดูบัดนี้ภาพที่เคยเห็นอยู่ทุกวันก็ไม่มีให้เห็นมีแต่ความว่างเปล่าตามมาด้วยความเงียบเหงาปนเศร้าของทุกคนในบ้านหลายวันผ่านไปใกล้อาทิตย์ตกดินทิดมิ่งกับไอ้อ่อนแจวเรือกลับจากตลาดมุ่งหน้าเข้าบ้านพลันสายตาของไอ้อ่อนก็พบกับซากแมวดำตัวหนึ่งตายขึ้นอืดในสภาพเน่าเฟะติดกอสวะพยายามวาดหัวเรือหนีแต่ซากแมวเจ้ากรรมกลับลอยรี่ตรงเข้ามาเฮ้ยไอ้เหมียวนี่ไอ้อ่อนไอ้เหมียวแน่นอนเลยพยายามเขี่ยซากแมวดำให้ลอยห่างออกไปแต่มันเหมือนมีชีวิตลอยน้ำเข้ามาใกล้อีกเป็นอย่างนี้สองครั้งสามครั้งไอ้อ่อนโมโหขึ้นมาใช้พายหวดไปยังซากแมวดำกะจะให้ร่างอันเน่าเฟะขาดจากกันแล้วลอยแยกออกไปหรือว่าจมลงไปสู่ก้นคลองไปเลยเสียงพับพับพับน้ำแตกกระจายแต่แทนที่ซากเน่าของแมวจะขาดเละออกจากกันมันกลับไม่เป็นไรเลยลูกตาทั้งสองข้างของมันกลับกระเด็นมาตกลงในกลางลำเรือเล่นเอาทิดมิ่งกับไอ้อ่อนตาเหลือกจ้องมองอย่างแปลกใจพอหันไปดูซากเน่าของแมวมันก็ค่อยๆจมหายไปในน้ำดวงตาคู่นั้นไม่ใช่ตาแมวธรรมดามันส่งประกายแสงแวววาวเฮ้ยเพชรตาแมวนะวะทิดมิ่งก็หยิบขึ้นมาดูใกล้ๆทั้งสองก็มีสีหน้าพึงพอใจเพราะรู้มาก่อนแล้วว่าเพชรตาแมวเป็นของดีใครมีไว้ในครอบครองนำติดตัวเป็นของขลังประจำตัวรับรองอาวุธอะไรก็ไม่ระคายผิวไอ้อ่อนเอ็งเอาไปข้างหนึ่งข้าเอาไว้ข้างหนึ่งนะยุติธรรมดี แทนที่ไอ้อ่อนจะรีบรับไปมันกลับมองเฉยไม่ยื่นมือรับอย่างที่คิดฉันไม่เอาอะทำไมอะพี่มิ่งเอาไปเถอะฉันไม่รู้จะเอาไปทำไมไอ้แมวตัวนี้ค่ะเอามันมาเลี้ยงตายไปมันยังให้ของวิเศษนี้กับข้าอีกเพชรตาแมวเป็นของดีของหายากก็เลยตกอยู่ในครอบครองของทิดมิ่งนับแต่นั้นค่ำวันหนึ่งทิดมิ่งกลับจากท้องนาเดินเข้าบ้านโดนงูเห่าฉกกัดเข้าเต็มที่บริเวณเหนือตาตุ่มขาขวาเสร็จแล้วเลื้อยหายเข้าไปในพงหญ้าอย่างรวดเร็วเล่นเอาใจหายวาบพอเอามือคลำสำรวจบาดแผลไม่พบบาดแผลไม่สัมผัสหยดเลือดแสดงว่างูกัดไม่เข้าประจักษ์ในความศักดิ์สิทธิ์ด้วยตัวเองของเพชรตาแมวเข้าอย่างนี้ก็ทำให้เห็นคุณค่านี่ขนาดงูยังกัดไม่เข้าเลยอาวุธอะไรก็ย่อมไม่อาจทำอันตรายระคายผิวได้แน่นอนเพชรตาแมวทั้งสองดวงก็ถูกถักหุ้มโดยได้เหนียวนำร้อยเข็มขัดติดตัวไปไหนมาไหนไม่เคยขาดนานวันเขาก็เกิดความลำพองใจคนเก่าๆเล่าให้ฟังไว้ว่าใครมีครอบครองต้องเป็นคนทำตัวอยู่ในศีลในธรรมบนรากฐานแห่งความถูกต้องทำไมยังจะให้โทษทิดมิ่งได้ชื่อว่าเป็นคนดีเป็นคนที่รักใคร่นับถือแก่ชาวบ้านมาตลอดไม่รู้ผีหาซาตานตนไหนดนใจหลังจากได้เพชรตาแมวมาครอบครองก็มีอันเปลี่ยนไปจากคนไม่เคยกินเหล้าเมายาก็ริกินเหล้าจนเมาทุกวันจากคนที่ไม่เคยอารมณ์ร้ายก็โมโหร้ายมาลงกับลูกกับเมียทุบตีแทบจะไม่เว้นแต่ละวันจากคนที่ขยันทำมาหากินก็กลายเป็นคนเกียจคร้านจากคนที่ไม่เคยเล่นการพนันก็กลายเป็นนักพนันตามเพื่อนไอ้อ่อนเพื่อนรุ่นน้องนี่ไม่เป็นไปด้วยเฝ้าแต่ห้ามปรามตักเตือนแต่ก็ไร้ผลครอบครัวเริ่มแย่ลงไม่มีความสุขเหมือนอย่างแต่ก่อนเคยถูกเพื่อนในวงเล่าแทงเขาอย่างแรงที่หน้าอกเต็มที่ด้วยมีดเน็บเพราะความเมาทำให้ทะเลาะเบาแวงกันในวงเล่าแต่คมมีดก็ไม่ได้ระคายผิวเท่ากับแมวข่วนทีนี้ยิ่งพยองลำพองใจเข้าไปใหญ่มีเรื่องมีราวโดยตนเป็นฝ่ายเริ่มซะมากกว่าก็เกิดขึ้นบ่อยๆถ้ารุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือสู้กันด้วยอาวุธไม่ว่ามีดแหลนเหลาจนถึงปืนทิดมิ่งไม่เคยได้รับบาดเจ็บจากของมีคมเหล่านั้นต่างก็ลงความเห็นว่าเป็นผลแห่งความวิเศษนี้ของเพชรตาแมวที่ทิดมิ่งคาดเอวอยู่ทุกวันใครๆต่างก็อยากได้บางคนขอซื้อขอแบ่งไปสักดวงก็ยังดีแต่ทิดมิ่งไม่ยอมให้นะหวงนักหวงหนาความร้ายกาจประพฤติตนไม่อยู่ในทำนองครองธรรมทำให้เพชรตาแมวที่ครอบครองอยู่ส่งผลให้ประสบแต่สิ่งเลวร้ายคือให้โทษสถานเดียวฝ่ายนางอัมพันธ์ผู้เป็นเมียก็เอื้อมระอาสุดจะทนต่อการกระทำของผัวรักแทบทุกครั้งที่ทิดมิ่งเมามาจะต้องหาเรื่องทะเลาะทุบตีเมียตีลูกความอดทนก็ย่อมมีขีดจำกัดตัดสินใจหอบลูกสองคนกลับไปอยู่บ้านเดิมกับแม่ที่ต่างจังหวัดไอ้เจ้าอ่อนก็ห่างเหินเลิกคบหาสมาคมด้วยทิดมิ่งก็ยิ่งกลัดกลุ้มหนักเพื่อนห่างเมียหายก็เลยอยู่อย่างคนไร้ญาติคืนหนึ่งกลับจากกินเหล้าบ้านเพื่อนขี้เหล้าโดยการขากลับพายเรือมาคนเดียวผ่านบ้านคนรู้จักกันตอนนั้นยังไม่ดึกนักเห็นในบ้านยังมีไฟแสงสว่างอยู่ก็เลยแวะจอดเรือขึ้นไปบนบ้านเพื่อนเพื่อขอน้ำกินช่างบังเอิญจริงๆเวลานั้นมียายแก่กับหลานสาววัยรุ่นอยู่กันตามลำพังดื่มน้ำเสร็จแล้วแทนที่จะรีบกลับทำอ้อยอิงขอค้างคืนสักคืนเพราะเมามากแต่ยายไม่ยอมเพราะว่ามีกันแค่สองคนแล้วก็รู้กิตติศัพท์ของทิดมิ่งว่าร้ายกาจขนาดไหนไม่สมควรไว้วางใจก็พูดดีๆขอให้ทิดมิ่งกลับไปเสียทิดมิ่งก็ไม่ยอมกลับการโต้เถียงก็เกิดขึ้นก็บันดาลโทสะจนลืมตัวผสมกับความมึนเมาทิดมิ่งกระโดดเตะยายแก่จนสลบคาเท้าหลานสาวหวีดร้องตรงเข้าขัดขวางต่อสู้แต่ว่าไม่อาจจะต้านทานแรงก็ถูกชกท้องจนจุกแน่นหมดสติไปอีกคนก็มองร่างเด็กสาวด้วยแววตาที่หืนกระหายตอนนั้นไม่มีใครสักคนเจ้าเดนนรกก็ข่มขืนร่างอันหมดสตินั้นอย่างเมามันบังเอิญเด็กสาวเกิดได้สติขึ้นมาดิ้นรนจนพ้นเกมกามอันโหดร้ายร้องเอะอะโวยวายเต็มที่ข้างบ้านได้ยินเขาก็กรูเข้ามาทั้งผู้หญิงผู้ชายพอเห็นภาพบัดสีก็เข้าใจเหตุการณ์ตรงเข้ารุมทำร้ายทิดมิ่งอุตลุดเลยทำเอาคนชั่วสลบเหมือดอยู่กับที่ร่างทิดมิ่งถูกนำกลับบ้านในสภาพสลบสลายไม่ได้สติร้อนถึงไอ้อ่อนต้องมาคอยดูแลเพราะไม่มีใครอีกแล้วลูกเมียก็ไม่อยู่หน้าเวทนา